Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Araf üzerine yazmışsın ve bunun üzerinde konuşmakta da hakikaten epey yarar var yani. Evet. Bu Aysel Tuğlu'nun konuşmasından, Diyarbakır'daki bir DTK toplantısında, evet, cehennemin bir fersah ötesi cennet, cennetin bir adım ötesi cehennem diye bahsetmesinden yola çıkarak epey aydınlatıcı bir yazı kalemi almışsın. Evet. Estağfurullah. Tabii Araf hani çok verimli bir metafor, bir işaret, bir anahtar kelime. Üzerinde çok şey yazılabilir. Ondan hareket de çok çok renkli şeyler, çok ilginç şeyler konuşulabilir. Hakikaten hem teolojide hem edebiyatta çokça kullanılmış, işlenmiş bir kelime. Aslında kelime demek de az geliyor, kavram demek de az geliyor Araf için. Bir tür işaret, bir tür metafor gibi algılamak belki daha doğru. Şu şöyle bir Araf diye girdiğimizde zaten internette bir arama motoruna şarkı isimleri, roman isimleri falan çıkar karşımıza, pek çok değişik değişik. Başka dillerde de hani çok kullanılıyor ama galiba Türkçe'de daha fazla bir kullanımı var. Benim dikkatimi o çekti. Frank dillerinde purgatory mi? Mesela şeyde İngilizce'de öyle. Evet. Türkçe'deki kadar yaygın bir kullanımı olduğunu hani sanmıyorum da çok kesin bir iddiada bulunmayayım. Şöyle bir tarama yaptığımda dikkatimi çeken şeyi söylüyorum. Mesela Almanca'da hem Fegefeuer diyorlar hem de Vorhölle diyorlar. Öyle her ne bileyim olur olmaz kullanılan ya da sık kullanılan bir kelime değil. Cehennemin ön odası, öyle mi? Eşiği, evet. Vorhölle demek aslında cehennemden bir adım öncesi. Evet. Hölle cehennem demek işte. Ama Fegefeuer diye başka adı da var. Filmler üzerinden de konuşulabilirdi. Çok ilginç, önemli filmler var. Burada işleyemediğim bir film var. Belki başka yazıda üzerinde dururum. Hakikaten çok önemsediğim bir film. Yakup'un Merdiveni diye, ya da Merdivenleri diye çevrilmişti. O da bir savaş üzerinden hani Araf halini başka türlü anlatıyordu. Bir Vietnam gazisinin işte ölümle kalım arasında ya da ölümün eşiğinde yaşadıkları, aslında neyin gerçek neyin hayal olduğunu da ayırt etmek çok zor o filmde, ama neyse. Onu başka bir yazıya, evet, ve başka bir sohbete bırakabiliriz. Gelelim buradaki Araf'a. Yani Kürt sorununda yaşadığımız halin hani karşılığı olarak Araf. Burada kullandığımız anlamda hakikaten bir Araf hali var. Evet, benzetme yerinde diyorsun yani. Evet, yani çok fazla savruluyoruz, gidip geliyoruz. Sanki öyle sürekli şey hani kötü şeyler olacak hissini son yıllarda daha fazla yaşıyoruz. Mesela iyi şeylerin yaşanacağına dair işaretler olmuyor değil. Ama bunları çok yoğun, uzun süreye yayılmış olarak yaşadığımızı da söyleyemeyiz. Yani burada hani Kürt sorununda giderek kötü bir şey olursa bunun hani sonuçları felaket olur hissi daha fazla oluşmaya başladı son yıllarda. Son yıllarda daha fazla oluşmaya başladı derken aslında yine bir ayrım yapmakta fayda var. Güneydoğu'da, yani Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu duygu zaten uzun süredir var. Bunun artık batıda da, batı kamuoyunda, batı illerinde de hissedilir hale geldiğini, algılanır hale geldiğini söyleyebiliriz. Fark burada. Mesela bundan önce Diyarbakır'da büyük gösteriler olmadı değil, büyük şehir çatışmaları olmadı değil. işte yine batıda büyük şehirle eylemler, şehirlerde eylemler olmadı da değil. Ama bir neyin biriktiğini, biriken şeyin neye yol açabileceğini, nasıl bir patlamayla neye yol açabileceğini batı kamuoyunun, Türkiye'nin batısının kamuoyunun algılaması biraz sanki özellikle son YSK kararından sonra bir dank etme haliyle belirginleşti sanıyorum. Yani işte bundan 2 yıl önce Dört Yol'da, Yalova'da meydana gelen olaylar var. Oralarda da işaretler alındı ama bu farklı bir şeydi. Orada Kürtler yine azınlıktılar. Kürtlere yönelik bir işte ne bileyim pogrom provası yapılmıştı, bir linç provası yapılmıştı. Bu insanları çok da ilgin etmiyordu galiba. Yani Batı kamuoyunda bundan çok büyük felaket çıkar değil, en fazla Kürtleri süreriz ya da işte Kürtler Güneydoğu'ya gider, kendilerine gider bir havası vardı. Sanırım bu Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili yeni algı. Yani bir Mısır'da ayaklanmanın ne demek olabileceğini, bir Tunus'ta, bir Suriye'de, bir Libya'da bir halkın ya da halkın büyük bir bölümünün veya bir bölgede yaşayan halkın büyük bir bölümünün sürekli bir ayaklanma hali içinde olmasının ne gibi sonuçları olabileceği bilinçaltına muhtemelen işledi. O nedenle şimdi YSK kararından sonra o büyük kitlesel gösteriler, taşkınlıklar, Molotov kokteylleri, taş atmalar vesaire bilinçaltına bir yerde o ülkelerden taşan görüntülerin korkusunu, kaygısını, endişesini taşımış olabilir. Evet. Peki bu şeyde seçimlere belki seçimleri de boykot ederiz şeklinde de bir açıklama geldi. Burası yeri mi değil mi bilmiyorum ama birden bunu anlatırken sen aklıma geldi. Bu yani şey son yeni açıklama. Evet. Hani bu eğer operasyonlar devam ederse. Evet. Seçimde. Şimdi tabii aslında seçimleri boykot edeceklerini ben sanmıyorum. Yani Öcalan'ın özellikle Öcalan'ın bu konuda hani daha açık bir tutuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hani siyaset yapma konusunda, siyaset alanını, zeminini terk etmeme konusunda daha açık bir tutumu var. Şöyle diyelim, yani bugün BDP eğer seçimleri bir vesileyle, bir nedenle boykot ederse bunun sonuçları çok ağır olur. Türkiye'nin bu sonuçları kaldırması çok zordur. Evet, ben de öyle aşağı yukarı böyle düşünüyordum tabii de. Hatta o felaket senaryoları, o hani Araf'tan cehenneme bir an evet. daha kayma ihtimali daha yakın hale gelir. Çünkü BDP'nin boykotu bu seçimlerin meşruiyetini büyük ölçüde gölgeleyecektir, zedeleyecektir. Seçimlerden sonraki her türlü tartışma bunun gölgesine takılacaktır. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi, ama ondan önce anayasa yapmak, yeni anayasa ya da anayasayı değiştirme çalışmaları vesaire. Bütün bunlar zaten gölgede kalacaktır ama daha önemlisi, hepsinden önemlisi böyle bir boykot. Aslında kopuşun da çok ciddi derinleşmesi anlamına gelecektir. Bu işte bağımsız bir devlet olma yolunda ilerlemeden daha öte bir kopuştur. O kopuş aynı ülke içinde iki farklı birbirine ulaşması artık oldukça zorlaşacak toplumun teşkili anlamına gelecektir. Şimdi tabii Araf kavramı kendisi her türlü bu gibi kavramsallaştırmada olduğu gibi gerçekte insanların tecrübe ettiğinden çok daha sınırları belirlenmiş bir şey gibi gözüküyor. Yani yazıda da benim gördüğüm oydu. Ama halbuki kendisi de başlı başına bir cehennem de olabilir gibi geliyor insana. O belirsizlik hissi daha kötüye gitmesi için ekstra bir adıma da gerek yokmuş gibi. Şu anda da birçok insan için cehennem ifade ediyor olabilir. Aynen öyle. Çok doğru. Yani Araf'ın gerçi orada da bir ayrım yapmak mümkün dedim ya. Hani Araf üzerinde konuşurken çok fazla verimli olduğu için çok yere götürebilir bizi. edebiyatta bunu veya sadece edebiyatta değil, Beckett'ten örnek verdim ya. Hani bunu tabii güzel bir şey olarak görenler de var. Sonuçta hani bir sona, bir son durağa varmadan o belirsizlik halinde ruhun daha canlı, işte yüreğin daha heyecanlı olacağını düşünen, savunan yazılar, yazarlar var. Hatta Dante için bile bunu söylerler. Yani Dante'nin de Araf'ı sevdiği söylenir. Hatırlarsak İlahi Komedya'da hani cehennemden şey, o gezintiye çıkar ya, cennet cehennem Araf, evet, arasında. Araf'ta bir sürü renkli insan var. Yani Platon'dan Sokrates'e, hatta Selahattin Eyyubi var falan. Yani evet, onları konuşturur Araf'ta. Ve orada hani insanın aklına, ya şimdi Sokrates ile Selahattin Eyyubi otursalar, bir sohbet etseler. Biri pagan, biri Müslüman tabii. Dolayısıyla. Hani öyle ciddi sorunları nasıl çözerler diye. Mesela otursalar Kürt sorununu bir konuşsalar. Sokrates ile Selahattin Eyyubi ya da işte gezegenin yaşadığı felaket ihtimallerini konuşsalar. Değil mi? Evet. Yani böyle renkli bir tarafı var ama ilginç tabii. Yani onları sadece o figürlere, İlahi Komedya'da sadece şeyde rastlamıyoruz. Araf'ta rastlamıyoruz. Cennette de var. Cehennemde tam hatırlamıyorum ama cennette de var. Neyse. Ama hani edebiyattaki bu verimli kullanımı dışında teolojiye baktığımızda, ilahiyata baktığımızda Araf'ın aslında bir tür azap yeri olduğu da söylenebilir. Nitekim hani ne cennette ne cehennemde yeri olmama aslında hem her zaman Allah'a uzak olma anlamını taşımıştır. Bir yere gidip gitmeyeceği, orada kalıp kalmayacağı konusunda da bir belirsizlik yaşanması, hele toplumsal meselelere uyarladığımızda gerçekten çok yıpratıcı, çok yıkıcı olabilir. Kürt sorununa daha somut olarak uyarladığımızda ise zaten bir azap hali yaşanıyor. Yani Türkiye zaten bir tür cehennem yaşanıyor değil ki. Çünkü hani çatışma oldu olacak mı aşamasındayız, yoksa zaten çatışma oluyor, zaten insanlar ölüyor aşamasında mıyız diye sorarsak, işte operasyonlar devam ediyor. Oradan genç, dağdaki çocukların cenazeleri geliyor. İşte polis ölüyor, asker ölüyor. Yani biz Araf'tayız derken cehennemde bizim burnumuzun dibi gibi düşünebiliriz. Araf'ın kendisi zaten yıpratıcı. Bir de cehennemi görüyor olmak ayrıca daha da yıkıcı. Yani onu da söyleyebiliriz. Haklısın. Evet. Peki, genel gidişatı bu metafor içinden değerlendirsek nasıl görüyorsun? Şimdi ben şeyi ciddi niyetle vurgulamak gerektiği kanısındayım. Kürt hareketi ve onun etkili olduğu coğrafya, ki artık o etki hani şeyi de bir sürü tahmini de aştı, bir sürü öngörünün de ötesine geçti. Yani PKK'da temsil edilen, işte daha doğrusu zemini PKK olan, çeşitli kolları bulunan DTK, BDP vesaire gibi, KCK, bu hareket Kürtler arasında bilhassa da bölgede çok büyük bir etkiye sahip. Bunu ne sadece silahın tehdidi zoruyla açıklamak mümkün. Zaten o açıklamalar soruna yaklaşmayı, sorunu kavramayı zorlaştırıyor. Şimdi geldiğimiz aşamanın bildiğimiz terimlerle açıklanabilecek nitelikten uzaklaştığını düşünüyorum. Yani çok iyi niyetli, hatta demokratik çözüm arama taraftarı olanların bile dilinin burada zayıf kaldığını düşünüyorum. Metafor olarak Türkçe ve Kürtçe ile bakmak dedim de aslında bu da metafordan biraz daha fazla. Bir çoğunluk hissi içinden konuşmak sadece geleneksel politikalara sarılanların işi değil. Yani biz yaparız. Mesela Başbakan Erdoğan çıkar der ki Kürt sorunu diye bir şey yoktu. Ben bunu derim der. Sonra da telafi ederim, önemli değil. Bu Kürtlere, yani sonradan güzel bir şey derim, o Kürtlerin gönlünü alırım. Bu Kürtlere ebedi madun muamelesi yapmaktır ve bunu artık sadece siyasallaşmış kitle değil, sıradan insan da fark edebiliyor. O nedenle öyle hani kullanılan dil, onun arkasındaki yük, tarihten gelen işte çağrışımlar falan çok daha ciddi yankı bulabiliyor, tepki görebiliyor. Şimdi böyle bunu, bu girişi yapmamın nedeni şu. Artık öyle işte efendim yani bu harf kullanıldı kullanılmadı, onu yasağı kaldıralım, şurada şunu yapalım falan demenin pek çok yerde bir ironiden öte etkisi zor olacaktır. Çok daha ciddi bir şeyler yapmak gerekecek bundan sonrası için. Şimdi ben düşünüyorum da, daha dün önceki gün gelen haberlere, internet sitelerine, medyaya, işte çeşitli vesilelere, düşen haberlere baktığımda hala Türkçe propaganda yasağının uygulandığını görüyoruz. Evet. Yani afişler sökülüyor falan, Kürtçe afişler sökülüyor. Şimdi hani bunlar artık eskiden olsa bir baskının bütünsel bir baskının küçük parçaları gibi algılanırdı. Şimdi büyük bir baskının ve aymazlığın çirkin, tahrikkar işaretleri gibi algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani eskiden bir işte militan cenazesi geldiğinde belki bu kadar büyük cenaze törenleri olmazdı. Daha simgesel olurdu. Şimdi öyle olmuyor artık. Evet, yani bütün bütün şehir artık cemaat halinde. İşte buradan şunu demeye çalışıyorum. Öyle basit taktik hesaplarla, seçim hesaplarıyla ben şimdi milliyetçilik yapayım, şimdi bir Türk milliyetçiliğine bir işte prim vereyim, seçimlerden sonra bir iki hakla, bir iki sözle Türkleri tekrar kazanırım ya da onları tekrar avuturum falan düşüncesi gerçekten bu meseleyi kavrayamamak, geldiğimiz noktayı görememek demektir. Seçim meydanlarında o Kürtlerin duygularını incitme ihtimali olan her işaret kimden gelirse gelsin, artık eskisi gibi hani telafi edilmesi kolay bir şey değildir. Biraz bildiğimiz dili bırakıp bölgeye baktığımızda, ben Diyarbakır'daki o son cenaze töreninin çok sembolik ve çok uyarıcı bir etki göstermesi gerektiğini söyleyebilirim. Hani hakikaten biraz önce de sen dedin ya, bütün bir şehir cenazeye durmuş gibi duruyor. Evet. Üstelik orada öyle hani yaşlı, genç, çok günlük hayatta karşılaşacağımız bütün insanlar var. Evet, ve politik bir simgelerin filan da pek kullanılmadığı, sadece cenazelerin üzerine örtülen bayraklar hariç. Evet. Yani orada ne kıyafetlerde ne de duruşta böyle bir siyasi sembol filan kullanılmadığı değil, açıkça yani böyle. PKK'nın kendi gösterisi olarak düzenlediği cenaze törenleri var. Evet. Onlarda da kalabalıklar oluyor. Fakat bu hani üzerinde PKK'nın bayrağının bulunduğu tabutlar ve arkasında yüz binler. Evet. Şimdi artık öyle işte yok PKK efendim ayrı, Kürt sorunu ayrı, onu şöyle halledelim falan. Klasik şey tanımlaması işte, hani futbol maçlarında da birkaç kendini bilmez. Evet. Çok geçti. Bunun yansıması. Bu vakit çok geçti. Evet. Ve bunun farkına varamamak bu hani aymazlık olabilir, kötü niyet olabilir veya bir tür bizim kendimize yarattığımız sınırların etkisi olabilir. Yani pek çok insanın dilinde, zihninde pek çok sınır var. Çok kötü niyetli olmak gerekmiyor bu konuda. İyi niyetlilerin de zihnindeki bu sınırlar dolayısıyla geldiğimiz noktayı ve gidebileceğimiz yeri kavramakta çok zorlanıyor. Şimdi düşünsenize, yani bir hareket, silah gücü var. Bu silah gücünü etkili bir şekilde kullanabileceğini çeşitli olaylarda gösterdi. Daha çok yakın zamanda ateşkes ilan etmeden İskenderun'da orada burada gösterdi. Şimdi silah kullanmıyorum diyor. Hakikaten de kullanmıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani basına da yansıdığı kadarıyla. Ve siz gidin operasyon yapıp oradan son bir ay içinde işte kendi rakamları ya da basında yer alan rakamlar 20 ile 30 arası genci öldürün. Operasyon yapın. Ya diyor ki hanım ben silah kullanmıyorum. Şimdi bunu neyle açıklayabilirsiniz? O öfkeyi durduracak ne söyleyebilirsiniz karşı tarafta? Evet, hiçbir şey herhalde. Evet. Yani bu geçen gün Taraf Gazetesi'nde WikiLeaks belgelerinde emekli eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un yeterince bir hak verdik zaten daha ne verelim bir şeklinde bir yaklaşımı vardı mesela. Şimdi bu böyle bir şeyle halbuki şeyde yani WikiLeaks olmadan tam böyle konuştuğunu görmüyorduk, düşünebiliyorduk ama görmüyorduk. Ve bu düşüncenin pek çok insanda olduğunu biliyoruz. Evet. Yani başbakandan muhalefete kadar bir konu konuşulurken bunu açıkça söylemeleri gerekmiyor. Ya işte şunu vereceğiz, şunu yapacağız. Yok, ana dilde eğitimi kabul edemeyiz. Neden kabul edemezsin? Yani nasıl sana bağlı oluyor? Neden sana bağlı oluyor sorusunu neden sormuyorsun? Çünkü biz kabul edemeyiz bunu diyen herkes öncelikle bu ülkenin asli sahibi olduğu gibi bir duyguyla hareket ediyor. Bu eski dildir işte. Bu şimdiye kadar gelen dildir. Evet Mithat, bu arada pardon bir ufak parantez açabilir miyim? Yani mesela şimdi bugün önümüzdeki bir haberde de işte PKK'nın şehir yapılanması falan diye bu KCK davasının görüldüğü mahkemede aynı dili kullanarak mesela ana dilde savunma hakkındaki ısrarı ve avukatların da bu desteklemek için bunu duruşmalara katılmamasını gerekçe gösterince barodan resen avukat ataması talebinde bulunması da böyle bir dilin aynen şeyi o, gibi onu geliyor. Demek istiyorum. Bakın şimdi hani burada mahkemenin inadının hukuksal olarak yersiz olduğunu kanıtlayan pek çok açıklama var. Bizlerin de yaptığı çalışmalar, açıklamalar evet. var. Onu geçelim. Bir taleple ilgili olarak bu talep Türkiye'nin bütünü açısından şu açılardan tartışılmalı. Ben Türkiye açısından, bütünlüğü açısından yani bütün bölünmez bütünlük demiyorum. Hani toplumun tümü açısından şu kaygılarım, şu sınırlarım var demek başka. Ben bunu kabul edemem, biz bu noktaya gelemeyiz demek başkadır. Evet. Ben bu noktaya gelemem, ben bunu kabul edemem demek ve ben bir kabul yandan, ederim, ben veririm, ben alırım. Ve bir yandan da işte dediğiniz gibi hani ben silahı bıraktım diyen bir tarafa da operasyon düzenleme sürdürülürken başka şekilde de algılanabilir böyle bir söylem. Doğru. O seçim dönemi de varken. Doğru. Ve esas meselenin artık burada düğümlendiğini de görmek gerekiyor. Yani hani kullandığımız her terim aslında kötü niyetli olmamıza gerek kalmadan karşı tarafla aramızdaki, karşı taraf dediğim hani kafamızdaki karşı tarafla yani Kürtlerle, toplulukla, o topluluğun tümüyle aramızdaki mesafeleri büyütüyor. O kırılmalar da Türkiye için hani cehennem olur mu? Bazılarına göre olmayabilir. Eğer ne bileyim Kürtler kopar giderse gitsinler derler. Ben tabii son cümlede de yazdığım gibi bu büyük bir felaket olur bana göre. İkisi birden tek kanatla belki ikisi de birden, iki toplum birden kanatsız bir şekilde hani uçabilecekken sürünen bir varlık gibi dururlar tabii. Bunun da benim için en azından bir cehennemden farkı yok. Evet, o şey yani o şey Günder Rode'nin şiirinde evet. Yani bize bahşedilmiş kanatları hareket ettirememek hakikaten daha büyük bir azapta düşünülemiyor. Özgürlüğün iyi bir tanımı o aslında. Bence de hakikaten büyük bir azaptır, büyük bir lanet olur. Evet, belki yazınızı bitirirken programı da yazının sonundaki bu şeyi bilmiyorduk. Ben en azından kendi payıma bilmiyordum. Katolik Kilisesi'nde çocukların durumunu, bu müthiş bir... Ya ben bunu aslında yazının tamamını buna ayıracaktım. Evet, muazzam bir olay ya. Ya muazzam bir olay ve gerçekten çok konuşulması gerekiyor. Yazıyı okuyanlar için çok kısa söyleyeyim. Lütfen, evet. Şimdi Hristiyanlıkta tabii Araf'ta duranların büyük bir kısmının vaftiz edilmeden ölen çocuklar olduğu kabul edilir. Öyle inanılır. Aslında bu Araf ortaya çıktığında, yani hani kimlerin Araf'ta yer alacağı tartışması yapıldığında, bu 1000 yıl kadar önce, benim dediğim o orta çağda, gene çocuklar çok konuşulmuştu ve o zaman da çocukların cehenneme gitmemesi için Araf icat edilmişti. Çünkü çok çocuk ölümü vardı ve vaftiz edilmeden ölen çok çocuk vardı. Bir orijinal günah kavramından dolayı. Evet, aynen. Şimdi o zaman bunlar cehenneme gitmemeliler dedi. Ama cennete de gönderemeyiz çünkü vaftiz olmadan cennet olmaz diye bir denklem var orada da. Şimdi o zaman çocuklar Araf'a kondu. 1000 yıl kadar önce bu. Şimdi zaman geçti tabii, Kürtaş tartışmaları, işte cenin vesaire tartışmaları. Bir de çocuk ölümlerinin hala devam ediyor olması dünyada birçok yerde. Bu tartışma yeniden gündeme getirdi. Aslında Vatikan'ın gündeminde sadece yeni papayla giren bir şey değil bu. Çok ciddi olarak Araf'ta yer alan çocukların durumu ne olacak sorusunu sordular. Ve bir komisyon kurdular. Uluslararası İlahiyatçılar Komisyonu. Çok prestijli, etkili ilahiyatçılardan oluşan, Hristiyan ilahiyatçılardan oluşan bir komisyon kurdu. Papalık ve 2007'de, Nisan 2007 galiba, evet öyle yazmıştım zaten, komisyon 3 yıl çok yoğun tartışmalar yaptı ve Nisan 2007'de kendi vardığı kararı açıkladı. Çok tabii bu şu an Vatikan dokümanı olarak mevcut, evet, bu rapor. Çok ilginç. Yani bu şey değil, şaka değil gerçekten. Hani evet. Oturup işte hani çocukları oradan çıkaralım gibi düz bir ifade yer almıyor. Yani ben o rapora şöyle bir göz attığımda, hani ilahiyatın biraz ağdalı dili de var, dikkatli, temkinli dili de var. Hani Allah'ın işine karışıyormuş gibi görünmeme çabası, hepsi evet var. Ama sonuç şu. 3 yıl tartıştıktan sonra vardıkları sonuç değil mi? Evet, vardıkları sonuç diyorlar ki bu çocukların cennete gitmelerini haklı gösterecek çok argüman var aşağı yukarı. Yani bu konuda umutlanmamız için yeterince argüman var. Yaptığımız tartışmalar sonucu buna bu kanaate ulaştık. Yani biz göndereceğiz demiyorlar. Evet. Bunlar oraya gidecekler. Bizim araştırmalarımız bunu ortaya çıkardı. Tabii aslında ben de hani biraz takip ederek öğreniyorum. Bu papalığı, Vatikan'ı yakından takip eden, o dili bilen Batı medyasının tercümesinde şey çok açık, öyle koydular başlıkları zaten. Şeyler, Araf kaldırıldı. Ya da şey, Araf ilga edildi. Evet, Araf ilga edildi ya da Araf'taki çocuklar cennete yollanıyor gibi başlıklarla verildi. Şimdi cidden 3 yıl müzakere ve çocukların cennete gitmesini kabul etmek falan. Bunların hepsi çok güzel şeyler gerçekten. Evet, çok. Evet, yani peki biz gidişatı bekleyeceğiz ve göreceğiz. Taş atan çocuklarla yani, beraber onlar Araf. Hayır, Türkiye'nin potansiyelinin cennete, yani Kürt sorununda cehennemden uzaklaşmaya, cennete yönelmeye de çok elverişli olduğunu hep söylerim. Yalancı bir umut gibi olmasın Melih Cevdet Anday'ın, hani ben güzel günlerin şairiyim, iyi şeylerin şairiyim der ya, onun gibi olmasın da, hani sonuçta ama zor oluyor bütün bunları söylemek, zor oluyor yalan söylemek diye bitiriyor ya. Hani ben o anlamda söylemiyorum umutlu olduğumu. Evet, yok hakikaten umutlu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi günler olsun, günaydınlar olsun. Günaydın size. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla